van vrijdag 27 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het neerschieten van een fietser in Os 2 weken geleden. De fietser, een vluchteling, werd van achteren beschoten en heeft met zwaar letsel in het ziekenhuis gelegen. De verdachte is een jongen van 16 uit Heerhugowaard. Hij meldde zichzelf op het politiebureau nadat beelden van hem deze week op tv te zien waren in opsporing verzocht. De politie vermoedt dat de vluchteling in Os een willekeurig slachtoffer was. De EU-leiders zijn het na veel discussie eens geworden over een oproep voor hulp aan de Gazastrook. Ze vragen om gevechtspauzes en humanitaire corridors om noodhulp te kunnen leveren aan de inwoners. Daarbij moet volgens de EU wel worden verzekerd dat de hulp niet terechtkomt bij terroristische organisaties. De 27 EU-landen zijn allemaal voor humanitaire hulp, maar konden het lange tijd niet eens worden over de formulering, omdat ze verschillend kijken naar Israël en de Palestijnse gebieden. Forumleider Thierry Baudet zegt dat hij een behoorlijke bult heeft overgehouden aan de klap die hij kreeg in Gent. Hij werd met een paraplu op zijn hoofd geslagen vlak voordat hij een lezing zou geven bij een conservatieve studentenvereniging. Baudet zegt dat de aanval een gevolg is van een enorme demoniseringscampagne. Zijn lezing in Gent ging wel door. De dader is aangehouden. Voordat hij Baudet aanviel, riep hij in het Oekraïens: nee tegen fascisme, nee tegen poetinisme. Ajax heeft in de Europa League verloren van Brighton en Hove Albion. In Engeland werd het 2-0. Daardoor staat Ajax in groep B nu op de laatste plaats met 2 punten uit 3 wedstrijden. Eerder op de avond ging AZ in de Conference League in eigen huis met 4-1 ten onder tegen Aston Villa. De Alkmaarders staan in hun groep ook laatste met 3 punten uit 3 wedstrijden. Het weer. Vannacht hier en daar regen, minimaal rond 8 graden. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook veel buien. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanmiddag mocht ik al even kijken naar de expositie in opbouw van mijn gast van vannacht. Zittend op een krukje naast een boodschappenkrat met daarin snoertjes en lampjes zag ik dronebeelden van een landschap dat ik nog niet kende. Het was onverwachte, maar welkome schoonheid. Naast mij zit Eddo Hartman, fotograaf. Hij doorliep de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, hield zich eerst een tijdje bezig met redactionele fotografie en werken in opdracht, maar legde zich daarna toe op documentaire fotografie. Mijn gast exposeert zowel hier als in het buitenland en dat gaat ook op voor de prijzen die hij won. Veel geprezen series van zijn hand zijn bijvoorbeeld Setting the Stage, waarvoor hij meermaals naar Noord-Korea afreisde, en Here Lives My Home, dat beelden toont van het half onttakelde huis van zijn jeugd. Zaterdag opent zijn nieuwste multimedia-project, The Sacrifice Zone. Het is werk gemaakt in Kazachstan. 5 keer trok mijn gast door het land, over de steppen waar tijdens de Koude Oorlog tientallen jaren verwoestende nucleaire experimenten plaatsvonden. Hij laat ons het landschap zien, de immense desolate ruimte. Maar ook toont hij de Kazachen, de mensen die paddenstoelenwolken zagen en zij die probeerden te bestaan op deze ongenadige plek. Wat dat oplevert is een buitengewone expositie. Welkome schoonheid op een plek waar je het niet verwacht. Eddo Hartman is geboren in 1973. Welkom. Wat een mooie inleiding. Dankjewel. Wat een mooie foto's. Oh, dankjewel ook weer. En wat een landschap. Ja, dat is vrij overweldigend. Het is een soort van zee van steppen. En als je daar doorheen reist, dan is dat op zo'n ongelooflijk meer overweldigend dat je ook een beetje de tijd hier en daar verliest. Het reizen van A naar B gaat met treinen en die steppen trekt voorbij. En voorbij. Als een echte Nederlander verwacht je om nog 100 meter nog een ANWB-paddenstoel aan te treffen. Maar dat is hier absoluut niet het geval. Je zag het voor het eerst vanuit een vliegtuig. Klopt. Ik ben voor dat project waar ik het net over had, over Noord-Korea. Als je daar naartoe wilt, dat gaat via China. Dus daar vlieg je dan naartoe. Maar dan vlieg je over Kazachstan heen. En op een gegeven moment was het een nachtvlucht en ik zag kleine lichtjes daar beneden en ik keek op het kaartje waar ik in hemelsnaam boven zat. En dat was ook echt een zee van land. En dat was al, en het bleef ook maar doorgaan voordat je daar doorheen was. Echt enorm. En toen dacht jij, hier wil ik iets mee. Nou, niet direct. Maar mijn hoofd is een beetje een rommelzone met allerlei ideeën. Dus ik had in 2008 had ik een project gedaan in Amerika. Met dit soort nucleaire landschappen waar dit huidige project over gaat. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb daar gefotografeerd in Amerika, maar dat werkte niet helemaal. En toen vloog ik over dit land heen. En toen had ik een ander thema, bla bla bla bla. En al die dingen kwamen samen. Dat ik denk, hey, op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik daar naartoe om maar iets te maken. Maar wat wist je al over Kazachstan? Helemaal niks. Het enige wat ik wist was dat de Russen daar tot op heden een hele grote spaceport hebben of een lanceer gebeuren. Dat land is daar ultiem geschikt voor, want het is natuurlijk één grote steppe waar niks te. Het landschap is heel vlak. En dat hebben ze dus wel sinds de jaren 50 gebruikt als een heel mooi lanceerplatform dat tot heden nog gebruikt wordt. Dus dat wist ik wel, want ik was ook een beetje zo'n space freak. Ik wilde er altijd naartoe. Dus dat idee had ik van, ik wil daar een keertje kijken. Maar ik ging me inlezen over wat er nog meer aan de hand was. En toen kwam ik ook dat testgebied tegen waar ik uiteindelijk naartoe gegaan ben. Ja, en hoe is dat dan om daar te komen? Want het gaat maar door en maar door en door. Het is wel een hele grote afstand inderdaad. Nou, laat ik even... Was je plan? Ja, dat is misschien nog een betere. Ik was al langer geleden in mijn werk tegen het begrip van opofferingszones aangelopen. In goed Nederlandse sacrifice zones. En dat zijn zones tegenwoordig gecreëerd door grote multinationals in de petrochemische industrie. Dat zijn hele grote bedrijven die vanwege hun winst, bejag, groot terrein bijna voor altijd vervuilen door daar allerlei dingen uit de grond te halen en daar totaal geen rekening houden met de natuur of de mensen. En ik dacht, ik wil altijd iets met dat idee van zo'n opofferingszone doen. Want de laatste tijd krijg ik het idee dat eigenlijk de hele wereld zo'n opofferingszone wordt. Maar ik denk, hoe kan ik daar nou een verhaal van maken zonder dat het sentimenteel wordt of in clichés belandt? Dus dat idee had ik, van ik wil iets met die zones doen, maar hoe ga ik dat doen? Dus ik was in Amerika geweest in 2008 om zo'n plek daar te fotograferen. En ja, dat werd Doomtown. Ja, precies. Dat is een serie, dat zijn allerlei testgebieden. En dat is dat gebied waar al die filmpjes zijn gemaakt die je tegenwoordig iedere keer als het over bewapening, nucleaire bewapening gaat, ziet, dat zijn die huisjes die zo voorbij vliegen, omvergeblazen worden. En dat is daar gemaakt. Maar het lukte nog steeds niet om een goed onderwerp ervan te maken. En toen dacht ik, oké, wat is nou eigenlijk de allereerste van dit soort zones die ooit gemaakt is? Want misschien als ik daar naartoe ga, kan ik iets vertellen wat ook over al die andere zones die daarop zijn opvolgde. En toen kwam ik dus in Kazachstan terecht. Ik dacht, ook daar ligt zo'n zone. Dat is de allereerste officiële die echt heel duidelijk gewoon, we hebben daar gebied, niemand komt er meer en we gaan het net zo goed compleet betesten, allerlei dingen mee doen wat het daglicht niet echt kan verdragen. Ja, 40 jaar lang. 40 jaar lang ook. En in een hele grote verre uithoek. Maar ja, er wonen ook nog gewoon mensen daar. En toen dacht ik, hey, dat is Kazachstan. Oh, daar ben ik een keer overheen gevlogen. Dat is dat hele grote land. Oh, daar is het. Dus het waren al die dingen die bij elkaar kwamen. Eigenlijk dat ik besloot, hey, daar kan ik wat maken. Hoe is het daar? Leeg. Kan je er in je eentje naartoe? Of is dat? Ja, je kan overal naartoe. Maar je moet wel de weg weten. Ja, want daar verdwalen is geen goed idee. Nee, alles lijkt waarschijnlijk op elkaar. Ja, dus sowieso. Na het reizen, wat ik al zei, doe je met de trein. Dat doet de lokale bevolking ook. Dat zijn oude Sovjet-lijnen die er nog liggen. En dat gaat oneindig. En als je ergens naartoe wilt, dan ga je... Ik nam vooral de nachttrein. Want dan verlies je eigenlijk weinig tijd. Dus dan lig je met vier of vijf, of als het nog erg is, meer Kazachstanen in een kleine coupé te zweten totdat je er uiteindelijk bent. Want al is het hartje winter, dat is altijd stikheet binnen. Want ze houden van lekker warm opstoken. En dan stap je in zo'n landschap uit. En het enige wat het bij mij in het begin deed, was het. Ik voelde me enorm klein de hele tijd. Want die horizon die bleef maar voor me uitschuiven. En het duurde heel lang voordat ook een plek van bestemming was. Dat ik dacht, oké, daar is het onderwerp. Of dat is het gebied wat ik zie. Of dat is de die stad wil ik bezoeken. Of ik wil die mensen zien. En ik ben er bijna. En dan moet je weer in een auto. En dan zegt ze, nou, we zijn er bijna hoor. Het is nog anderhalf uur, maar we zijn er bijna. En dat blijkt dan 2 uur te worden of 3 uur te worden. En dan ben je er uiteindelijk. En dan kom je erachter dat wat je eigenlijk wilde zien er helemaal niet meer is. Dan moet je weer terug. Dus dat gebeurde heel vaak dat ik ergens een plan had. Ik denk, oh, daar kan ik mijn verhaal halen. Daar kan ik mijn verhaal maken. Maar ik moest helaas weer terug. Omdat het bleek toch aan de andere kant te liggen. Ja, dan ben je weer een paar dagen verder. En wat voor verhalen wilde je maken? Allereerst wilde ik mensen ontmoeten die rond dat voormalige testgebied wonen. Hoe leven die mensen daar? Hoe gaan ze met zo'n geschiedenis om? Dus dan ga je met die mensen praten. En dan ga je van, waarom woon je hier nog dan? En wat is hier met de familie gebeurd? En die zeggen, ja, ik kan je dit of dat vertellen. Maar aan het andere dorp zit iemand die heeft daadwerkelijk nog een beter verhaal. Een beter verhaal of een interessanter verhaal. Dus dan ga je daar naartoe in de hoop een beetje duidelijkheid te krijgen van, oké, wat is daar in het verleden gebeurd? En hoe kan ik dat in een visueel verhaal vertellen? Want ja, ik heb geen letterlijke interviews zoals we nu aan het doen zijn. Heb ik ook wel gedaan, maar niet op een manier zodat je die kan presenteren. Dat is meer een soort van research. Oké, hoe kan ik dit in beeld brengen? En dat bracht me van dorp naar dorp, van stad naar stad, van plek naar plek. En langzamerhand kwam ik steeds dichter bij dat epicentrum van dat hele grote testgebied dat in Oost-Kazachstan ligt. En dat gebied is enorm groot. Dat is zo groot als Slovenië. Het is van 40.000 vierkante kilometer. Dat is enorm. Maar dat is bijna van rand tot rand helemaal verpest door al die testen die er zijn geweest. Dus je raakt al heel snel, kom je bij de rand waar het een en ander plaatsgevonden heeft, waar mensen iets over kunnen vertellen. En hoe diep je dat gebied in komt, hoe heftiger die verhalen ook worden. Wat hoor je dan? Wat je vooral hoort is dat ondanks dat de laatste testen daar in 89 hebben plaatsgevonden ondergronds, dat het nog heel sterk leeft. Dat komt omdat het nomadische volk heel erg verbonden is met dat landschap. Ja, waren van oudsher. Zo'n nomadisch volk. Die zijn heel laat zijn die gaan settelen eigenlijk. Die zijn heel lang en eigenlijk nog tot op heden. Dat zit heel erg in die cultuur. Dus die hele cultuur is vermengd met dat landschap en de natuur. Dus die inbreuk op dat landschap is ontzettend inbreuk op die nomadische identiteit. En wat me ook opviel was dat als je het over straling en stralingsziekte hebt, dat is een heel grillig iets. Dat is heel moeilijk soms na een aantal jaar vast te stellen. Want er zijn allerlei oorzaken en dingen die daarmee te maken hebben of die daarop kunnen wijzen. En mensen zijn een beetje huiverig geworden. Dus die voelen zich ook heel snel ziek. Dus soms is het niet echt aanwijzbaar dat ze daadwerkelijk in dat dorp slachtoffer zijn van nog radioactiviteit die in de grond zit. Maar mensen worden ook omringd door die verhalen van de familie, hoe verschrikkelijk het was. Dus elk hoofdpijntje is meteen. Ja, is gelijk ook heel. Ja, Ja, dat maakt het. Ik heb met vrij veel wetenschappers ook gesproken om meer over dat verhaal te leren. Van hoe zit dat nou precies? En die zeiden van ja, er zijn dorpen die waar geen straling is geweest of niet ook een hele geschiedenis, maar mensen zich wel heel erg ziek voelen. En maar ja, dat zit ook iets wat in de hoofd tussen de oren zit. Omdat als je daar omheen, ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus ja, er is natuurlijk ook jarenlang heel onduidelijk over gedaan. Ja. Ja, dat te vaak met dat soort gebieden natuurlijk. Ja. En dat helpt ook niet. Dat helpt ook niet. Nee, om een klein beetje de geschiedenis uit te leggen van het gebied is dat de Sovjets in de jaren 40 natuurlijk ook zo'n hele grote nare bom wilden hebben, omdat de Amerikanen ze vooruit. Die wilden dat inhalen zo snel mogelijk. En die gingen heel snel zoeken in dat enorme oppervlak van dat hele Sovjet-imperium. Wat is nou de meest geschikte plek om dat soort dingen in het geheim uit te voeren. Dus ze hebben een plek gezocht die geschikt zou zijn ervoor, zo ver weg mogelijk van alles en iedereen. En kwamen toen in Kazachstan terecht. En ze dachten, nou, als we het op deze plek zien, dan is het vrij moeilijk te vinden. En er woont hier toch bijna niemand. Dus niemand zal er wel last van bijna hebben. Niemand is bijna genoeg. Niemand. En dat viel eigenlijk uiteindelijk heel erg tegen. Wat moeilijker vast te stellen is of mensen ook opzettelijk in die omgeving gebruikt zijn als proefkonijn. En dat is een hele lastige. Want heel veel mensen zeggen van wel, van oké, we weten dat die mensen in de buurt zitten. En die kunnen we natuurlijk monitoren om die effecten ook te meten. Dat is natuurlijk veel gemener. En daar zijn nog steeds heel veel verhalen over. Van oké, wisten ze dat? En ja, ik las een stukje bij een foto van een vrouw die dan, als we weer aan het testen waren, dan kwam een soldaat langs die zei, iedereen naar buiten, ja. Op de grond liggen. Ja, klopt. En zag ze in die verte die paddenstoelen. Ja, en dat dan is denk een beetje toch, het kan niet goed geweest zijn. Nou, ze zeiden dat om mensen te beschermen, omdat door de trillingen het huis zou kunnen instorten. Maar tegelijkertijd denk je, ja, als je iedere keer je huis uitgejaagd wordt en op de grond moet gaan liggen, terwijl er zo'n test is, ja, misschien is dat, ja. En nou, over dat soort verhalen probeerde ik meer te weten te komen. En het was niet allemaal even vrolijk. En ik was vooral verbaasd dat het door die generaties heen, dus echt de ooggetuigen die minstens wel heel erg oud zijn, tot de mensen die nog heel erg jong zijn en nog intens mee bezig zijn. Dat viel me wel heel erg op. Dat had ik eigenlijk niet heel erg gedacht. Ik dacht, ja, de laatste testen hebben zich plaatsgevonden. De atmosferische testen in de jaren 60, dus dat je het echt kon zien. Mm-hmm. En vanaf 62 is het dan ondergronds gegaan. Dus je zegt, nou, de merken, dus dan is het een beetje afgelopen. Maar het tegendeel bleek waar. De mensen waren nog intens mee bezig in die omgeving. En ook boos? Meer gefrustreerd. We worden niet gehoord. Niemand trekt er nog wat van aan. En ik geloof dat in sommige gebieden wel. Maar het is natuurlijk ook hier en daar nog steeds heel erg arm. En mensen vallen daar echt ook. Is omdat het zo dun bevolkt is en je eigenlijk alleen maar in die steppen van als je herder bent kan leven, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen daar eigenlijk, als je een soort van boerderij hebt. Ja, dan loop je ook door dat landschap heen en die gaat dan ook inderdaad met je vee door zo'n landschap heen. Die de planten eten. Ja, nou moeten we wel zeggen, Kazachstan heel erg groot. We hebben het nu relatief gezien over klein gebied. Wat is heel erg groot? Wat heel erg groot is. Maar dit gaat niet over heel Kazachstan. Maar het is dus heel noordoost tegen de Chinese grens. Want heel Kazachstan is 66 keer zo groot als Nederland? Ik weet het niet precies. Maar ik weet wel dat je ik vond Nederland iets te klein om daarmee te puzzelen. Maar ik kwam geloven dat je 7 keer geheel Duitsland erin kwijt kan. Dus dat is wel. En dan mogen mensen zelf thuis met hun rekenmachine. Ja, ze zullen vast wel reacties hebben. Nee, het zit zo. Het zit zo. En dat Oost-Kazachstan, waar dus het epicentrum is. Ja. Hoe groot is dat? Dat is dus dat gebied wordt nu de polygon genoemd. Dus eigenlijk het Russische woord voor testgebied. Dat is wat ik al eerder zei, iets van 40.000 vierkante kilometer. En daar zitten bergketens in. Er zitten vlakke stukken step in. Er zitten rivieren lopen er doorheen. Dus het is ontzettend gemengd. En daar hebben ze dus op verschillende plekken hebben ze testen uitgevoerd. En zo'n test is redelijk lokaal natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk altijd last van die fallout. Dus je hebt een enorme knal waar dus een hele wolk uitkomt. En Die waait weg. Die waait weg. En dat is ver buiten dat testgebied kwam dat neer. Dus dat zijn die grenzen van het testgebied dus ook heel vaag. Ja, je kan er ook gewoon, dat was toen ook gewoon dwars doorheen lopen zonder dat je het door hebt eigenlijk. Waarschijnlijk in de toen het gebruik werd niet. Dat was een heel groot militair geheim. Maar nu kan je er gewoon naartoe rijden en moet heel goed weten. En moet je mensen bij hebben die je precies vertellen waar wat is. Ja, je gaat ook pakken aan. Ja. Ja, dus en een geigerteller bij je. Ja, je moet echt helemaal de. Het was een behoorlijke onderneming. En elk project die ik doe, ik denk ook nu ik dit project heb afgerond, dit was wel een van de moeilijkste die ik ooit heb gedaan. Maar dat denk ik bij elk project. Dus, maar dit was wel qua. Dit was wel vrij intens. Sommige dingen waren soms wel een beetje beangstigend. Omdat je. Sommige plekken zijn echt zwaar. Zwaar beveld. En dan ga je er met een paar wetenschappers mee die je precies vertellen wat wel niet kan. Want dat zorgt natuurlijk altijd wel voor dat ik precies weet wat ik aan het doen was. Maar dan moet je voorstellen dat je in een verlaten landschap staat. Die heeft zo'n pak aan met een masker op, dat je niks inademt. Zo'n pak helpt je niet tegen de straling. Het gaat er dwars doorheen. Dat helpt niks tegen, tenzij je een enorm lode pak aan zou hebben. Maar het zorgt er wel voor dat je geen stofdeeltjes inademt of mee naar huis neemt. Dus het houdt de boel heel erg schoon. Ook om je camera heen. Dat soort dingen ook, ja. Maar die kon ik ook achteraf schoonmaken. Wat ik ook deed. Vervolgens ga je zo'n gebied in, bepakt en bezakt. Dan loop je doorheen. Of je gaat er met de auto in, stapt uit en loopt een stuk terug. Of je hebt een soort systeem voor. Dan moet je van tevoren precies afspreken. Dat je ook zorgt dat je schoon weer terugkomt. Maar dat voelt bijna als een marslanding. Want je bent helemaal met misschien één of twee mensen bij je in een compleet leeg verlaten landschap. Met hele rare voorwerpen of objecten die hier nog staan. Waar je duidelijk de sporen nog kan zien van die testen. Ja, wat zijn dat precies? Ik heb het gezien. Dat zijn betonnen stukken. Stukken waar de kracht van dat soort explosies op getest werd. Hoe krachtig is iets? Dus dan kon je, er waren allerlei soort van gebouwtjes neergezet om dat op te testen, maar ook zo simpel van krijgen we een huis om, krijgen we een flat om? Ja. En daar zijn de restanten lichter er nog van. Of observatietorens voor apparatuur. En die zijn natuurlijk ontzettend stevig gebouwd, want die moesten juist blijven staan. En dan kom je naar aan lopen of rijden en dan zie je in de verte allerlei soort van bouwwerken staan. Ja, en dat voelt wel heel erg alsof je in een andere wereld bevindt. En enerzijds is dat een soort van spannend, omdat je in een wereld zit. Ik voel me net of ik mijn eigen maanlanding aan het doen ben. Maar tegelijkertijd kan het beangstigend zijn. Want wat er vaak gebeurde is dat ik door zo'n landschap heen liep en ik hoor ineens zo'n gillende Geiger-teller die om mijn nek hangt. Dat je dan, die geeft piepjes, die waarschuwt je als er te veel straling is. Of als er straling is. Die gaat uit het niets in één keer schreeuwen. En wat doe je dan? Rustig blijven. Niet gaan rennen. En ik heb inmiddels wel... Je eerste reactie is toch, ik wil weg hier. Ja, dus dat is heel... Dat de eerste keer was het best wel heftig. En daarom heb ik dit ook 5 keer gedaan. Ben ik 5 keer naar het gebied en 5 keer daaromheen gereisd. Omdat je moet leren om in zo'n situatie te functioneren. Hoe dat precies gaat en wat je wel moet doen. En hoe die... Ja, ik kwam er eerder foto's maken. En iedere keer lukte dat niet. Of ik vond iets dat lukte wel, maar ik had niet genoeg. Dus je... En ja, dat vind ik ook wel heel erg interessant natuurlijk. Dat je zo'n project aangaat en dat soort dingen meemaakt. En tegelijkertijd hoop je natuurlijk dat je met een goed verhaal thuis komt. Ja, lukte dat? In het begin niet. Want je kan bijna zeggen, hey, je bent 5 keer teruggegaan. Maar je moest blijkbaar ook 5 keer terug. Ja, 4 keer is vaak, dat was in Noord-Korea ook een beetje het geheime getal. De eerste keer als je naar zo'n plek gaat, is vaak een soort van onderzoek dat je doet. Maak ik wel foto's als ik naar een plek ga waar ik een bepaald idee bij heb. Maak ik wel foto's, maar die gebruik ik zelden. Omdat ik dan bijna als een soort toerist aan het snappen ben, allerlei dingen zie. En dan ga ik denken, oké, ga ik bekijken, kan ik het idee daadwerkelijk uitvoeren wat ik in mijn hoofd heb? En vaak is dat niet zo. Dan denk je, ja, maar dan vind je weer wat anders. En dan ga je nog een keer terug. En dan hoop je dat je iedere keer een stapje dichterbij komt. Dat het steeds gefocust, een beetje meer focus op een bepaald onderwerp komt. Of een bepaald idee. Maar deze keer, omdat die afstanden zo enorm groot waren. En we hadden ook COVID tussendoor. Dus dan kon ik een aantal jaren, 2 jaar niet naartoe. Dus dan moest ik eigenlijk weer een beetje overnieuw beginnen. Dus uiteindelijk ben je nou weer 5, 6 jaar verder. Totdat je tot iets komt wat je denkt, oké, en die laatste keer, de 5e keer, dat was afgelopen zomer, dat was 1 keertje te veel bijna, omdat ik weer op dezelfde plekken kwam. En dan kwam ik weer dezelfde mensen tegen en die waren weer slechter geworden, waren nog meer achteruit gegaan. En dat is dan wel heel heftig om dat te zien. Dan raakt het je emotioneel zo dat je eigenlijk ook niet meer zo goed kan werken. Dus dat een soort moedeloosheid? Ja. Dat wel. Niet overal, maar een paar plekken wel. Er is natuurlijk ook heel veel alcoholisme daar. Dus de mensen die je gefotografeerd hebt, die dan nog verder heen zijn. Die dan vol hoop nog zetten en dan eigenlijk dat hebben verloren. En dan wordt het moeilijk om echt goed je werk te doen. Omdat je dan te betrokken bij raakt. En dan kan je hun hoop ook op jou gezet? Nee. Dat zou Edda's camera gaan staan, dan zien ze me. Nee, dat niet. Het is wel, je merkt wel dat het is een beetje dubbel. Enerzijds willen ze wel het verhaal kwijt, maar anderzijds vind ik het ook heel jammer, want ze hebben ook, dat is die nomadische cultuur, dat ze heel trots op het land zijn. Er zijn hele mooie stukken en heel mooie natuur. Waarom focus je dan weer op dit onderwerp? En tegelijkertijd willen ze er ook over praten. Dus het is heel erg dubbel. En hoe lang je er komt, hoe meer je mee kan gaan gevoelsmatig in die twee strijd, die twee dingen. En na tijd ken je het onderwerp zo goed dat je door het, ik kan niet meer fotograferen, omdat het dan blijf ik mezelf herhalen. En dan hoop ik het af te ronden met een film of een boek of een combinatie zoals nu. En dan denk ik, oké, dan zet ik het neer en ik hoop dat het dan goed bekeken, dat mensen er kennis van maken, er iets mee kunnen doen. En dan is het weer aan iemand anders om dat weer verder te trekken. Die kan er weer met een nieuwe visie of een nieuwe manier daar een draai of een stem aan geven. Je bent ook met een infraroodcamera dat gebied ingegaan. Ja, nou, dat is onderdeel van als je een paar keer naartoe, of van zo'n proces dat je ergens naartoe gaat. En denk, hoe kan ik daar nou iets moois van maken? Hoe kan ik het verhaal nou goed vertellen? En ik was dus een aantal keer, ik denk 2 of 3 keer in dat epicentrum geweest. Ontzettend veel gefotografeerd. En ik kwam terug en het werkte gewoon niet. Alles wat ik maakte, alles wat ik bekeek in dat gebied, dat werkte gewoon niet. Want gewoon weer een steppen en weer een steppen. Weer een steppen. En het had niet de intensiteit van hoe het voelde om daar te zijn. Dus het gepiep om je nek. Het gepiep. En dus ik denk, ik kan het wel filmen. Maar het komt niet in de fotografie goed over. Ik krijg die ervaring niet goed overgebracht. En uiteindelijk ben ik tijdens zo'n reis met een aantal wetenschappers die in dat gebied metingen doen, gaan praten. Oké, hoe zien jullie dat? Hoe werkt dat? Hoe kijken jullie naar de dingen? Hoe onderzoek je dingen? En toen hoorde ik dat ze ook met infrarood aan de slag waren om de vegetatie te onderzoeken. Want in de wetenschap kan je infrarood gebruiken om de gezondheid van vegetatie te meten. Dus ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt het een heel technisch verhaal. Ik ga het even proberen of ik dat. Nou, weet je wat ik wel grappig vind? Ik las dat jij op het spoor gezet bent van fotografie door je natuurkundedocent. Jij wil goed. Dat is wel heel lang geleden. Ja, dat klopt. Ja. Maar dit is eigenlijk wat je nu hebt gedaan, is ook een soort natuurkunde. Nou ja, ik hou er heel erg van wanneer kunst en wetenschap elkaar raken. Dat vinden mensen ook vaak heel interessant. En dat is ook daarom ga ik naar dit soort onderwerpen toe. Omdat ik ook weet dat ik daar gevoelig voor ben en daar misschien iets mee kan. Wanneer die twee elkaar ontmoeten. Want daar kan je mooie dingen mee doen. Omdat je via dat onderzoek kom je uit een conclusie, of je komt vanuit de kunst, dan kan je proberen iets uit te zoeken. Nu dus ook dat ik aan die wetenschap vroeg, van, hoe zie je het? Toen hebben ze me wat beelden laten zien. Ja, kan je het uitleggen? Wat er eigenlijk gebeurt is dat je hebt een stuk dat heet het zichtbare spectrum, dat wij als mensen kunnen zien. Daar zit heel veel kleur in. Maar er is nog zoveel meer daarbuiten. Bijvoorbeeld sommige dieren die kunnen net iets meer zien buiten dat spectrum dan wij. Bijvoorbeeld insecten kunnen in het UV iets zien wat wij niet zien. Die kunnen bepaalde planten, kunnen de patronen in herkennen. En zo is het ook met infrarood. Het licht ook net buiten het spectrum dat kunnen zien. Maar als je als waar een bril zou opzetten en wel in dat spectrum zou kunnen kijken, dan gebeuren er allerlei dingen die je normaal niet zou opvallen. Een van de dingen is dat het bladgroen reageert heel heftig, reflecteert heel veel infrarood licht, dat je met je ogen niet ziet. Maar dat is, als je infraroodbril op zou doen, dan is het hagelwit wordt dat. Dat reflecteert heel heftig. Dus als gezonde planten zien er wit uit, ja, en als je zo'n bril op hebt. Ja, die kan dus, als je een hele gevoelige bril zou hebben, die spreekwoordelijke bril die dat zou kunnen, dan zie je, kan je in dat, in de, hoe het reflecteert, zou je daar verschillen. En dat gebruiken ze dus ook om, ook in satellieten, om de gezondheid van bladgroen te meten. Het landschap gaat er daardoor wel, als je daar in dat spectrum een foto maakt, dan ziet het landschap er ook heel anders uit. Dan krijgt het iets heel wereldvreemds. Ja, surrealistisch. En daar was ik naar op zoek. Want als je doorheen loopt als mens, dan zie je het niet. Je kan het niet ruiken. Maar als je naar je Geigerteller luistert en het is er. Het is er wel. Dus dit was voor mij een manier om het zichtbaar te maken. Op het moment dat je daarin fotografeert, dan ziet het landschap er heel gek uit. Dus al het bladgroen ligt op. En ja, maar rood. Ja, en dat is iets wat die rooikleur, omdat infrarood, ondanks dat je zegt het is infrarood, komt dat het aan de rode kant van de spectrum ligt, heeft eigenlijk geen kleur. Want je kan het als mens niet zien, dus je kan er ook geen kleur aan geven. Maar je kan er achteraf wel zelf een kleur aan geven. Dus je kan het, daarom noemen ze het ook valse kleuren in infraroodfotografie. Je geeft het een kleur. En dat is al heel vaak gedaan. De wetenschappers zijn er heel lang mee bezig. Er zijn ook vroeger door Kodak films voor ontwikkeld. Voor luchtfotografie die een bepaalde kleur gaven. En ik heb eigenlijk dat oude systeem dat Kodak vroeger gebruikte voor zijn infraroodfilms, heb ik nu ook weer gebruikt voor het fotograferen van dit gebeuren. Dus het landschap heeft een rare rode kleur gekregen als je ernaar kijkt. En dus alleen. Ja, dat heb je ook in het epicentrum van je boek gestopt. Ja, precies. Want ik heb het alleen gebruikt, deze techniek, echt op de plekken die radioactief waren. Om duidelijk dat verschil te voelen. Nou, als je hier terechtkomt, dan is het foute boel. Nu zitten we echt op een plek wat niet klopt. En dat zie je direct ook. Ja, het ziet er heel ongezond uit. Je ziet er heel erg ongezond uit. En wat ik er. Het is een heel sterk visueel middel. Dus dat gebruik ik. Ik zou het niet snel voor iets anders willen gebruiken. Want ik wil heel graag dat. Ik wil mijn verhalen heel graag visueel vertellen. Dat hoe het eruit ziet, zegt ook iets van wat er aan de hand is. Ik ga het niet gebruiken om iets mooier te maken of lelijker. Het moet met elkaar in verband staan. Dus ik heb deze techniek alleen maar gebruikt in dat echte radioactieve epicentrum. Waardoor het bladgroen knalrood magenta-achtig wordt als je de foto's die eruit komen. En dat is automatisch ook het meest gevaarlijke uit het landschap, dat bladgroen. Want het vee loopt er doorheen van al die herders die nog. En die eten dat op, dat bladgroen. En dat komt weer in die voedselketen terecht. Dus toen ik het werk ook aan die mensen van het instituut in Kurchatov, wat daar zich mee bezighoudt in Kasachstan, liet zien, waar ze daar eigenlijk, ja, klinkt gek blij mee. Zeg, ah ja, dit werk, ja, dit is nou precies wat wij ook gebruiken voor onze onderzoek. Maar jij gebruikt het op een manier dat je er ook, als het ware, naar kan kijken en dat landschap daarmee kan ontdekken. Op een andere manier dan dat wij dat zouden doen. Dus jij maakt er geen wetenschappelijk rapport van, maar je maakt er een beeld van waar andere mensen weer naar kunnen kijken. Dat vond ik wel bijzonder. Heb je de foto's ook laten zien aan de bewoners daar? Ja, aan een aantal mensen waarmee ik werk, of daar werkte. Dus die mij geholpen hebben om locaties te bekijken. En die vonden dat heel interessant, maar ook vrij technisch. Ja, snap ik. Het was niet voor mijn enthousiasme. Kijk, dit werkt, dit vertelt precies het landschap. Dat kwam vooral aan bij die mensen die heel intens vanuit de wetenschap zich met dat gebied bezighouden. Ja, ik ga even voor iedereen die pas later de radio aan kon zetten vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Bij mij in de studio zit Eddo Hertman. Eddo is fotograaf en houdt zich bezig met langlopende documentaire projecten. Exposeert zowel in binnen als in buitenland. Wint ook prijzen in binnen en in buitenland. Bekende series van hem zijn Setting the Stage, waarvoor hij vertelde het net al even, meermaals naar Noord-Korea ging. En Here Lives My Home, dat beelden toont van het half onttakelde huis van zijn jeugd. En zaterdag opent zijn nieuwste expositie, The Sacrifice Zone. Daar hadden we het zojuist over. Een serie gemaakt in Kazachstan. Op de plek waar in de Sovjet-tijd nucleaire tests werden uitgevoerd. Ja, dat Here Lives My Home. Jij bent op latere leeftijd teruggegaan naar het huis uit je jeugd. Oeh, ja, dat is even een stapje. Ja. Een ander stapje. Mijn claim to fame in de kunstwereld bijna is een boek wat ik inmiddels meer dan 10 jaar geleden heb gemaakt. Dat heet inderdaad Hier woont mijn huis of Here Lives My Home. En dat heb ik in 2008 gefotografeerd en in 2012 gepubliceerd. En dat is inderdaad het verhaal over mijn jeugd. En ik was helemaal niet van plan om daar iets mee te doen. Het is me gewoon overkomen. Wat er gebeurd is, ik ben in de jaren 80. Toen ik ongeveer 14 jaar was, samen met mijn broer en moeder ben ik het ouderlijk huis ontvlucht om aan het geweld van mijn vader te ontsnappen. Hij was heel uitermate agressief. En daarna zijn we een periode eigenlijk dakloos geweest. En ja, dat huis was, naast dat het natuurlijk ook een locatie was waar verschrikkelijke dingen waren gebeurd, was het ook een heel erg mooi huis. Het was een heel mooi, groot, statig pand waar we in wonen. Vol met kunst. En hoe waren jullie daar ooit in terechtgekomen? Mijn familie zat in de kunst en de antiek. En mijn vader vond dat een hele mooie plek om in te wonen. En dus ik ben gewoon opgevoed met allerlei schilderijen en antiek om me heen. Ik kon totaal niet voetballen, maar ik wist wel het verschil tussen een olieverf en een houtsnede. Nou ja, daar had je natuurlijk als kind helemaal niets aan. Daar kom je niet ver mee op school. Dus ik voelde me redelijk geïsoleerd en dat werd alleen maar erger en erger. Is het opgroeien in een museum? Ja, bijna wel. Dus ook nergens aan zitten? Ja, er was ontzettend veel liefde voor spullen, maar geen liefde voor mensen. Dus dat was wel vrij naar, maar daar doordat ik zo'n ontzettende sterke moeder had, die heeft me ons uiteindelijk letterlijk uit bevrijd. Maar dat was wel een hele moeilijke periode. Had je door dat je bevrijd moest worden? Uiteindelijk wel, ja. Dat is ongelooflijk. Dat op een gegeven moment kom je op een punt dat je door hebt van dit heeft geen zin meer om hier langer te blijven. En het is een beetje soort, ik noem het een beetje een Titanic moment. Dat je zit op een schip en je weet dat het gaat zinken, maar je het gaat onder en op een gegeven moment weet je van, op een gegeven moment moet je toch gaan springen, want de opblijven is waarschijnlijk erger dan springen. En dat moment was super helder. En dan ben je ook in één keer van 14-jarige ben je volwassen. Ja, het is in één klap. En dat heeft dat heel veel nog genomen, maar het heeft uiteindelijk ook heel veel gegeven. Ja. Weet je dat moment nog? Ja, glashelder. Dat is allemaal heel erg duidelijk. Hoe dat is echt op de seconde bijna. Hoe dat allemaal gegaan is. Dat is in mijn geheugen gegrift. Maar het rare was dat ik was super blij als het ware als mijn vrijheid terug te hebben. Al was het wel heel zwaar voor mijn broer, mijn moeder en ik. Maar ik bleef altijd nieuwsgierig naar dat huis, gek genoeg. Want het was toch een plek waar ik allerlei fantasiebeelden had en kon tekenen. En het was ook heel erg mooi. Dus ik bleef altijd heel erg nieuwsgierig ernaar. En meer dan 20 jaar nadat wij weg waren gelaten, kregen wij een telefoontje van een oude buurvrouw. En die zei van ja, we weten niet wat er aan de hand is, maar dat huis staat ineens wagenwijd open en die vader lijkt compleet van de aardbodem verdwenen. Misschien moet je eens gaan kijken. En wagenwijd open, de gordijnen of? Alles was, oh ja, dat was een heel groot pand waar alles dicht was. Er was altijd luiken, ja, precies dat. En ik dacht, wat moet ik nu? Ik dacht, ja, het was heel raar. Eens was ik nieuwsgierig van, kan dat nu zien blijkbaar? Ik was ook een beetje bang. Uiteindelijk gewoon instinctief een camera gepakt, er naartoe gereden. En daar trof ik een projectontwikkelaar aan die helemaal verbaasd was. Want die had het ergens op papier gekocht. Mijn vader was met de Noorderzon verdwenen. Maar alles stond er nog, lag er nog, zoals wij het daar 20 jaar ervoor hadden achtergelaten. Alleen in een complete zooi. En ja, er was niets wat mij kon voorbereiden op wat er dan in je hoofd gebeurt. Want je komt op een plek terecht die als al lang een zeemansgraf had gegeven. Daar had je al lang afscheid van genomen. Dat is een soort van beeld in je hoofd. Maar je moet je eens voorstellen dat je terugkomt, in één keer teruggezet wordt in de tijd toen je 14 staat, dat je in één keer in je kamer staat van toen je 14 was. Weet je, komt in één keer terug. En dat doet ontzettend veel, want je komt er dus achter dat je geheugen je soms ook belazert. Je denkt dat je weet wie je bent aan de hand van herinneringen die je over jezelf hebt. Of ja, de dingen die je gedeeld hebt. Die waar zijn in je hoofd. Die waar zijn in je hoofd. Maar dat, en je denkt ook te weten dat het zogenaamde autobiografisch geheugen een soort van harde schijf is die niet verandert. Feilloos, ja. Maar dat blijkt hem niet waar te zijn, want die verandert. Die herinneringen worden gekleurd door gebeurtenissen die erop volgen. En het was een hele rare tijdreis. Dus ik fotografeerde met een eenvoudige camera. En toen had ik foto's genomen. Ik heb wel eens gehoord dat mensen fotograferen, of althans fotografen, dat zo'n fototoestel ook helpt, dat het even iets zet tussen hen en de werkelijkheid. Ja, dat klopt wel een beetje. Het is een hele rare soort van vertaling. Om heel technisch te gaan, het is van een 3D-vertaling ga je naar een 2D-vertaling. Dus je kijkt naar je camera. Bezig. Ja, nou voor mij was het, ik, omdat ik inmiddels natuurlijk al heel lang fotografeerde. En ik fotografeerde heel veel interieurs en plekken. Dus ik kon als het ware, ik kon er in mijn kracht staan. Ik kon doen wat ik altijd al deed en heel goed in was. Dus ik voelde me heel, heel sterk om het te doen. Ik ben teruggegaan naar die plek een dag later. En die man die in het pand zat, die dacht, snel eruit. En dan gaat het allemaal gaan we het slopen. Gaat naar de stort. Ja. En dus ik kwam terug en heb eigenlijk alles opnieuw gefotografeerd. Wat ik die eerste dag had. Maar dan van boven naar beneden heel structureel. Dus van begon bovenin en eindigde. En toen stapte ik de deur uit. Heb ook helemaal niets meegenomen. Omdat ik dat kon niet. Want als je A meeneemt, moet je B. Waar is die keuze op gebaseerd? Dus ik heb er alleen maar een foto van genomen. En dat werkte heel goed. Die foto's zijn in een la beland. En ik heb daar niks. Ik dacht, ja, daar hoeft niemand wat mee. En maar een goede vriendin van mij, Sonja van Hamel, die is ook vormgeester. En die zei, je moet hier wat mee doen. Joh. Dit is zo'n bizar verhaal. En toen zei mij een paar mensen... En waarom dacht jij van niet? Omdat het jouw verhaal was? Ja, nee, ik ga toch mensen niet lastigvallen met die troep die ik gefotografeerd had. Kom op, zeg. Nee, dat was niet mijn plan. Maar toen liet iemand mij zien, ja, als je naar die foto's kijkt, de onderste helft is verschrikkelijk letterlijk. En de bovenste helft is prachtig. Want ja, want de onderste helft is het een puinhoop. Ja, en de bovenste helft is helemaal geweldig. En zo voelde dat ook. Enerzijds was dat huis helemaal een soort van verschrikkelijk, maar anderzijds was het ook geweldig. Dus toen ik dacht, oké, weer. Het is, als het af te leiden is uit de beelden, dan kan ik wat mee. En ik heb toen Douwe Dreisma bereid gevonden. De geheugenprofessor om daar iets mee te doen. Want ik dacht, zocht er iets van wat. Ik wilde het niet over mijn eigen verhaal hebben, maar over iets universeels. Of wat je net vertelde, dat je geheugen raakt. Ja, hoe herinner je dingen? En hij heeft dat heel mooi ingeleid. En dat is een enorm opgepikt door heel veel musea. En toen is ook mijn idee over fotografie veranderd. Wat wil ik daarmee? Toen is die overgang eigenlijk van opdracht en journalistieke fotografie en redactionele fotografie langzaam omgedraaid naar langlopende projecten waar ik dit soort dingen onderzoek. En het probeer te fotograferen of te delen met een grote groep mensen door er een beeldverhaal van te maken. Ja, je zegt net in een bijzin, ik fotografeerde interieurs. Ja. Dat was een rubriek. Ja, ik heb veel voor Vrij Nederland gewerkt. Dat was heel, heel erg leuk. Dat Tijd van Leven heette dat, geloof ik. Ik weet niet meer. En ook voor een ander blad. En dan moest ik wekelijks mensen fotograferen die iets een boek hadden geschreven of iets moois hadden gemaakt. Eigenlijk de beeldmatige versie van wat we hier aan het doen zijn. Maar dan met foto's. Dus dan moest ik op bezoek en dan moest ik die mensen. En vaak ook een portret van die persoon, maar soms ook alleen maar het interieur. En dat vond ik fantastisch, want ik zat in het interieur van een of andere bekende schrijver en dan kon ik daar zitten, heel lang kijken en dan, ja, laat me je huis zien, ik weet wie je bent. Dus dat vond ik wel heel erg heel interessant. En toen is het nog meer die liefde voor die plekken en wat vertelt een plek over waar het staat, hoe iemand dat ingericht heeft. Dat vind ik een soort van circumstantial evidence, een soort van stille getuige van wat iemand doet en hoe iemand leeft. En dat ben je ook in Noord-Korea gaan doen eigenlijk. Ja, dus die lijn heb ik doorgezet. En dat is eigenlijk de verbindenis met al die projecten. Van wat verbindt het? Kazachstan is eigenlijk ook een decor. Ja, het is een decor waar dingen hebben plaatsgevonden. En, wat ik nou zo mooi vind is dit nieuwe project, de Sacrifice Zone, wordt geëxposeerd in Huis Marseille in Amsterdam. Maar er zijn al die andere projecten ook geëxposeerd. Dus ik heb wel een heel mooie band met het museum. Het is een heel mooi platform. En ik ben ze ook, Nanda van den Berg, de directrice, heel erg dankbaar dat ze me die plek gegeven heeft. Omdat die verhalen. En zij heeft door dat er dus, ondanks dat je in eerste instantie denkt, nou ja, qua onderwerp ligt ze ver van elkaar af. Als je ernaar bent. Maar als je goed kijkt, zit er dus die lijn in waar je het nu over hebt. Want het is altijd een plek waar iets is gebeurd. Waar je een decor, waar iets plaatsgevonden heeft. Waar alle aspecten aan zitten, zowel geschiedenis als hoe mensen er nu mee omgaan. Wat had jij met het decor Noord-Korea? Ben je ook een keer overheen gevlogen? Ja, ook overheen. Het is het ultieme decor. In een communistisch systeem bestaat er geen privaat eigendom, is alles van de staat. Dus als jij in zo'n systeem leeft, dan kijk daadwerkelijk het regime op je neer. Want waar je in woont, de straat waar je in leeft, alle gebouwen, die moeten jou de boodschap vertellen van dat regime. Dus dat is, het decor heeft echt een hele grote functie. En vooral dat decor wat ik in Pyongyang tegen het lijf gelopen ben. Dat is naast een decor voor de bewoners, was het ook een decor, of is het een decor voor de buitenwereld? Want daar gebeuren al die parades. Heb je enorm grote slogans die op gebouwen staan om de utopische boodschap te verkondigen. En ik vond het heel mooi om mijn lens te richten op dat decor. En ik heb letterlijk toenertijd de Koreaans, want alles gaat onder begeleiding. Je kan er niet vrij rondlopen. En ja, ik hoe heb... kwam je erin? Ik ben Edo-fotograaf. Ik kom wat schieten. Nee. Dat was daar vooral de toestemmingen en het regelen. Dat was vooral daar de uitdaging. En als ik eenmaal zwaar binnen was, dan... Ja, maar wat zei je dan? Wat kwam je doen? Nou, ik gebruikte... Ik had... als Trojaans paard eigenlijk gezegd, nou ja, laat jullie naar mij nou het utopische beeld zien. Vertel mij hoe mooi dit land is voor jullie. Laat nou echt zien. Laat jullie mij heel gewoon het werk doen. Ja, inderdaad. Van jullie, vertel me over wie jullie zijn. Laat jullie de stad zien. En waarom is dit voor jullie de ultieme stad om in te leven? En ik kwam in een soort van grijs decor terecht. En ik weet nog heel goed dat ik de allereerste keer daar was. Zat ik in een busje. Je komt over de grens. Je moet je paspoort afgeven voordat je eigenlijk nog de grens over bent. Dus je steekt eerst je hand uit, letterlijk. Je paspoort gaat uit je Levert hand. Alles in. Je levert alles in. Binnenste buiten gehaald. Gaat een busje in. We hebben heel programma. Was besproken. Maar het programma is natuurlijk weer helemaal anders als je er bent. Als je er komt, voelt het net alsof je in de jaren 50 terugbeland bent. Nou, het is gewoon weer een tijdreis in de geschiedenis. Ongelooflijk. Toen zeker. Want ik was daar. Ik begon daar in 2000. Moet ik even heel lang nadenken? 2014. En dan zit je in een klein busje met vier mensen om je heen. Die je begeleiden en alles opletten wat je aan het doen bent. Alles moet ook digitaal gefotografeerd worden. Dat ze de plek konden checken wat ik aan het doen was. Het eerste is dat ze me bij een plein eruit gooiden. En ik had gezegd, ik kom dus architectuur, dat fotograferen. Ik kom in het plein, mistig plein, één groot monument. En tot aan de horizon was er niemand. Ik kon helemaal niemand zien. Echt helemaal niemand. Dus kijk rond, helemaal niemand. Dus ik vroeg aan die gids die naast me stond, waar zijn alle mensen? En het enige wat hij zei, Mr. Hartman, what is your job here? Take the picture of the monument. That's what we discussed. So, okay. Dus waarom maak jij je druk over mensen, meneer Hartman? Precies. Ja, dus ik heb gewoon ik heb die narratief volgehouden. Ik heb gewoon dat gedaan. En dan krijg je dus wat anders te zien dan een utopische stad. Dan is het een leeg decor. Want het is de Pyongyang is veel groter gebouwd dan nodig. Maar dat die zo groot gemaakt. En daarom is het ook zo leeg. Dat is ook zo leeg. En omdat het is gemaakt voor die parades om er doorheen te rijden. Dus die ene keer dat je dat dan ziet. Dan klopt het precies. Dan is het op schaal. Precies. Dan is het op schaal, maar daarnaast niet meer. Maar ik ben al heel lang niet geweest. Dus inmiddels kan het ook weer veranderd zijn. Maar dat heb ik gewoon. En tuurlijk waren er ook momenten dat ik een compleet plein vol zag met hele kleurrijke mensen die aan het dansen waren. En dat moest natuurlijk ook gefotografeerd worden. Maar dat heb ik in de selectie er niet tussen gedaan. Omdat je dan natuurlijk de... Want dat waren maar de georganiseerde dingen tussendoor. En zo heb ik dat eigenlijk volgehouden. Om me vooral te, en heel af en toe liep er letterlijk iemand door beeld. Die één ding die ik dan vaak ook niet mocht fotograferen. Nou, dan was dat weer een heel discussiepunt. En zo heb je uiteindelijk wel Noord-Koreanen gefotografeerd. Ja, maar dat kwam ook omdat ik er vier keer naartoe was gegaan. Dus langzaam. Ja, groeit er dan toch iets van vertrouwen? Ja, goed. Nou ja, het is meer dat ze. Het is niet met je misgegaan. Dus dan is de kans kleiner dat het nog een keertje misgaat. Dat is wat anders dan vertrouwen. Ja, dat hoor je. Dus dat. Maar ja, daar duurde het zo lang om door te hebben hoe dat systeem werkte. Hoe kan ik met die mensen omgaan? En uiteindelijk. Ja. Zijn die mensen die ik sprak, tenminste de gidsen en soms heel even de mensen die ik in het parkje kon spreken, zijn niet de hele dag bezig met dat regime. Die willen gewoon niet dat hun kinderen naar school gaan en dat ze niet ziek worden en dat het goed gaat. Dus die zijn gewoon precies dezelfde dingen bezig als wij natuurlijk. Dus alleen in een totaal andere, in een ander systeem. En dat viel me helemaal op dat het veel minder. Het ziet er heel erg robotachtig uit, maar als je die mensen praat, is het gewoon. Net als jij en ik. Ja, gewoon echt allemaal hetzelfde. En het ligt allemaal weer veel subtieler. Gewoon kleine dromen. Oh, ja, kleine mensen. Ja, ook alles. En dat was in die zin hartverwarmend. En ja, een heel groot contrast natuurlijk met wat het regime zegt en schreeuwt. En wat er eigenlijk in de ogen van die mensen aan de hand is. Of wat je ziet. Is dat dan een scheurtje in het decor? Ja, dat is een beetje het scheurtje in het decor. Maar als je decor ziet, dan is de decor zijn eigen scheur eigenlijk al. Want je voelt dat als je het zo moet bouwen, dan klopt het niet. Dat spreekt uit elke groef bijna, zou ik zeggen. Daar hoef je niet eens achter het decor te kijken om al te voelen wat er moet zijn als het decor er al zo uitziet. Ja, en daarom ben ik zo ongelooflijk zo verliefd op dit vak als fotografie. Omdat je daar dan ermee bezig kan houden. En dat soort dingen kan proberen te letterlijk te pakken. Het zijn eigenlijk ook allemaal... Ik hoop niet dat de meeste lezers... de luisteraars in slaap zijn gevallen. Ik denk het niet. Oh. We hebben heel alerte luisteraars. Vergis je niet. Ik vind het ook allemaal waar we het nu over hebben. Dus Kazachstan en Noord-Korea... Nou ja, en ook het huis uit je jeugd. En ik denk ook wel Nevada, waar je die nucleaire... Ja. Het is allemaal ook... je fotografeert bijna in de tijd, terug in de tijd. Nou ja, ik kom daar dus langzaam achter dat tijd en ruimte... Ook in mijn fotografie... Dus het komt toch de natuurkunde weer. De natuurkunde weer, dus dat is weer die wetenschap die ik aanraak. Weet je wat ik nou zo hilarisch vind nu? Het is radio en je praat over fotografie. Dus dat blijft altijd een beetje lastig. Ingewikkeld, ja. Maar we zitten hier altijd ons best te doen, toch? Ja. Misschien moeten we veel meer beschrijven of zo. Ik weet het niet. Nee, mensen moeten gewoon naar de tentoonstelling komen. Dat zeker, ja. Ja. Jij hebt de tentoonstelling gezien, toch? Je bent gaan kijken. Ja. En wat vond je ervan? Ik vond het mooi. Ja. Ja, en ook daar dat je ziet dat... Ja, het is bijna alsof je af en toe terug in de tijd fotografeert. Alsof je iets fotografeert wat geweest is. Maar je hebt het wel nu gemaakt. Ja, en dat is ook, zo voelt het ook al bijna als je het maakt. Sowieso is natuurlijk elke foto al... Een momentopname, ja. En weer weggaat. En wat het mij doet, dat het eigenlijk ook... Dat werk me uit het Nederlandse veilig gehaald. We kunnen hier binnen de landsgrens zo zeuren over van alles. En zo minutieus over allerlei regeltjes en dingetjes vallen. Dat, en als je dan op de steppen van Kazachstan je heel erg klein loopt te voelen. Ja, relativeert dat zo enorm. Dan niet dat de zorgen die mensen hier hebben het niet waard is. Maar volgens mij helpt het je wel om letterlijk je horizon te verbreden. En om te zien hoe dingen in verhouding eigenlijk liggen af en toe. En dat maakt het, ondanks dat... Het maakt het soms niet makkelijker als je ziet hoe de wereld nu in de fik staat. Dan is dat best wel heftig. En dan ga ik denken, oké, wat kan ik daar nu doen? Wat zou ik met mijn fotografie, met bijvoorbeeld wat er nu op de Gazastrook... Wat zou ik daar kunnen doen? Of hoe kan ik daarmee bezig zijn? Dus en heb je daar een antwoord op? Nee, absoluut niet. Omdat ik ben meer een bezemwagen achter het nieuws. Weet je, ik doe geen journalistieke fotografie. Volgens mij bij dit soort dingen kost het heel veel tijd om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Het is heel moeilijk daar. En dat is ook zo naar op internet en Twitter. Dat heet nu X, geloof ik. Als je zo snel op het moment reageert, dan zit je er ook heel snel naast. Ja, het moet snel, het moet nu, het moet hard. Nou, en dat wil ik met mijn fotografie absoluut niet doen. Dus ik ben ook niet iemand die 25 boeken maakt of één keer in Marokko een berg op rent en denkt dat hij dan een boek bij elkaar heeft. Dat kan gewoon niet. Nee, kom je altijd terug? Ja, ik moet wel terug. Je kan niet een verhaal maken in één keer. Je moet een aantal keren naar een plek gaan om echt iets goeds te doen. Anders heeft het geen zin om daar zo'n pak papier aan te besteden als een boek. En zoveel mensen lastig te vallen met een tentoonstelling. Dan moet je wel iets hebben wat... Daar is gewoon tijd voor nodig. En kun je uitleggen wat jij met licht hebt? Dat vragen mensen vaker, ja. Met leegte. Nou, ja, misschien moeten we dan nu gewoon nog eens wat foto's beschrijven. Ze zijn allemaal heel erg leeg. Op het eerste gezicht zijn ze leeg. Dat klopt. En niet in de zin van geen diepgang leeg. Misschien ook wel. Nee, beelden zijn vrij leeg. En nogmaals, ik ben ontzettende voorstander, of ik hou er heel erg van om het verhaal echt visueel te vertellen. En ik gebruik een beetje het principe wat ze reverse painting noemen. Is dat je in plaats van dat je met... Omgekeerd schilderen? Ja, omgekeerd schilderen. Is dat heel goed in dat het een goede Nederlandse vertaling. Meestal is, als je als schilder begint, meestal start je dan heel klassiek met een wit canvas en je stop je onderwerpen erin. Dus je is langzaam schilder dat erin. Met fotografie is het andersom. Je richt je kamer op de wereld en het zit vol. En jij moet er als beeldmaker dingen uithalen om tot de essentie te komen. Dat is precies andersom. Dus als je ergens, voor mijn gevoel, naar een plek gaat, dan moet je eerst goed weten, oké, wat voor verhaal zijn we hiermee bezig? En dan haal je vervolgens, door op een bepaald moment te komen, of een bepaald standpunt in te nemen, of een bepaalde techniek te gebruiken, of de combinatie van dat alles, haal je heel veel elementen weg, zodat je alleen die paar elementen overhoudt die heel zuiver dat verhaal kunnen vertellen. Zodat je het heel de taal heel eenvoudig houdt. Ik heb heel vrij lang les gegeven aan de KBK in Den Haag. En ik noem dat eigenlijk visual grammar, dus visuele grammatica. Hoe kan je... Het werkt net als een tekst schrijven. Is dat iedereen die kent het alfabet en die kan woorden samenstellen. En er zijn systemen, je kan op allerlei manieren een verhaal vertellen. En dat kan je ook visueel doen met elementen die je gebruikt. Maar je kan een verhaal ingewikkeld maken. Of heel met volzinnen. Ja, met volzinnen. Ja. Ja, mij zou je niet 20 vliegende olifanten in India zien fotograferen. Omdat ja, dat is te ingewikkeld. Ik geloof er heel erg in dat je heel eenvoudig je verhaal moet houden. En dan komt het eerder aan. Maar het is niet makkelijk. Omdat je natuurlijk die paar zinnen die je maar gebruikt, zou ik maar willen zeggen, die moeten dan ook wel echt goed zijn. Want anders zie je direct dat het niet klopt. En daarom zijn die beelden vaak zo leeg. Maar dan moet de kijker ook jouw taal spreken. Ja, natuurlijk. Maar daarom hou ik het zo eenvoudig. Dus dat moet redelijk eenvoudig. En ik gebruik dingen die redelijk universeel zijn. Is dat als je maar één iemand in een landschapje staat, dan kunnen je ogen niets anders doen dan naar die ene persoon kijken. Dus dan zal er wel iets aan de hand zijn met die persoon. Waarom kijken die personen in dit boek en in de tentoonstelling niet terug? Ik laat vaak ze mensen... Ze kijken allemaal een beetje opzij. Ja, dat maakt het makkelijker voor de kijker om zich te plaatsen in de persoon, in plaats van kennis te maken met de persoon zelf. Is dat zo? Vaak wel. Als iemand de lens niet in de lens kijkt, dan vraag je af van wie is daar, waar staat hij, wat gaat er gebeuren, wat gebeurt er buiten de lens. Maar als iemand je aankijkt, dan moet je echt daar iets mee doen. Dan kan het heel, het is niet zo confronterend als, ook als jij iemand tegenkomt, als iemand jou heel lang direct in de ogen blijft staren, dan moet je er wat mee. Dus één of twee beelden zijn er wel mensen die recht de lens in kijken en die zijn waar dan ook vooral heel boos op mij. Dus of die wilde dat niet, of die hadden een probleem mee. En, ze worden ook een beetje onderdeel van het landschap. Op juist, deze manier. Ja, dus je schakelt ze eigenlijk gelijk. Ze worden ook een onderdeel, zijn ook meer een soort van personage. Net zoals de bus die er staat, of de paar stenen die in de hoek liggen. Of wat het voor jou als toeschouwer ook weer makkelijker maakt om door het landschap heen te lopen en jezelf daarin te zien hoe dat zou zijn. In alle leegte. In alle leegte, ja. Want er is nog genoeg ruimte voor je over. Ik vond het heel mooi, Edo. We zijn er doorheen. Ik ga nog wel even vertellen dat aanstaande zaterdag de Sacrifice Zone opent. Het nieuwste multimedia project van mijn gast van vannacht, Edo Hartman. Tot en met 25 februari is deze tentoonstelling te zien in Huis Marseille in Amsterdam. En het gelijknamige fotoboek is nu ook verkrijgbaar. Of bijna. Nou, of ja, het ligt hier wel, maar je mag het helemaal niet hebben. Dat wordt pas bijna. Dus de 28e is die echt te koop. En, maar als je, het hangt nog tot februari, dus mensen hebben genoeg tijd om te komen kijken. Ja. Ja. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook. Daar abonneren op Nooit meer slapen is ook een goed idee, want wie dat doet, mist nooit een aflevering. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Lotje er weer. Zij gaat in gesprek met schrijver Joke Hermsen en het zal onder andere gaan over haar filosofische memoir Onder een andere hemel. Nog een mooie nacht. gebeurt, weet meer. NPO Radio 1.